ใจไม่มีใครแลฉันคงแย่แน่แท้ละน้อนับวันใจฉันนั้นมันแห้งฟอได้แต่รอใครน้อจะมาเห็นใจทุกวันฉันอยู่ไร้ผู้เคียงครองทนหม่นหมองจนต้องร้องไห้มันเจ็บลึกยิ่งนึกก็ยิ่งเจ็บใจทำไมถึงต้องเป็นฉันน้ำตาไหลตกหัวอกต้องกลมมีแต่ความคืนคมระทมอยู่ทุกวันเคยมีเขาเดี๋ยวนี้มีเราเท่านั้นเธอแปรผันไม่มีวันจะกลับคืนหัวจิตหัวใจฉันแทบจะจมเมื่อมาได้พบเธอนั้นมองฉันปื้นปื้นเห็นเธออ้อซอชอล้อมกับใครคนอื่นได้แต่สะอื้นกล่ำกลืนฝืนใจทนหัวใจฉันแทบจะจบเมื่อมาได้พบเธอนั้นมองฉันปื้นปื้นเห็นเธออ้อซอชอล้อกับใครคนอื่นได้แต่สะอื้นกล่ำกลืนฝืนใจ